Марыс Карем. У вопратцы зроку і слыху. Я дрэва ўсякаму птаху. Я грудзі ўсякаму дыху. Я сцены ўсякаму даху. Аж страшна зняць апранаху.